राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम परमात्मा की प्राप्ति होने पर क्रिया और पदार्थ में रस मिट जाता है। यह परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो गया। यह अपने पुरुषार्थ साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। भगवान की विशेष कृपा होती है। एक दिन शेर जी हम लोग बैठे थे तो रात सब चली गई, सुबह संध्या न भगत हो गया, तब उठ गए बातों में। तो मैंने शेर जी से बात पूछी, ये आपके ज्ञान से है, भक्ति से है, क्या है, आपको कैसे प्राप्त हुई है? कहते भगवत कृपा से। तो भगवत कृपा पर आप पर ही, हम पर नहीं है, कहते सब पर है। तो फिर आप उपराधे हमारे को नहीं हुई, तुमने कृपा मानी नहीं, हमने मान ली सब। रात भर पर आज नींद का काम नहीं, बातें सुनाते रहे, और बुरी बात है। यह बात भगवान की कृपा है, दूसरी संतों की कृपा, जो भगवत प्राप्त पुरुष है उनकी कृपा, सब ठीक हो जाता है। बहुत कृपा है भगवान की, मौका ऐसा मिलेगा नहीं है, ऐसा उत्तम मौका मिला है। विचित्र कृपा है भगवान, भगवान की कृपा में कमी नहीं है। सन्मुख हो जीव मोह जब ही तो जन्म कोटि अगर नाश है तब ही यह बात बहुत विलक्षण कृपा है भगवान ने। यह चौपाई बहुत बढ़िया है, क्या बता, चौपाई सभी है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु, कोई असमर्थ नहीं है। अलोक कृपा भगवान है, विचित्र कृपा है। शर्म को कृपा चीज बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र है, बड़ी अलोक कृपा, विचित्र कृपा। यह जो बात है, चाहू युग चाहू श्रुति नाम प्रभाव, परंतु कली विशेष नहीं अनुभव। बहुत विशेष बात, चाहू श्रुति चाहू युग कली विशेष, भगवान नाम के महिमा बहुत विचित्र है। कीर्तन बहुत विशेष है। अब मैं वो देखे तो कुछ चेत तत्व नहीं है, ऐसे पर भी हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रात ले जो नाम हमारा। हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं कि सुबह अगर मेरा नाम ले तो दिन भर रोटी नहीं मिलेगी। मोह पर ऐसा मैं भगवान ने ऐसी कृपा है, मोह पर मैं वैसा हूँ, मस्त हो गए भाई, मेरे जैसे पर कृपा है भगवान ने, मैं पात्र नहीं हूँ ऐसा, भगवान की कृपा हो वैसा पात्र नहीं हूँ। हनुमान जी महाराज भी कहते हैं, राम जी खुद बिना पुल बनाए जा नहीं सके, हनुमान जी खुद पता क्यों 400 कोस कूद गए, ऐसे भगवान की कृपा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।